Ej, człowiek nie jest taki, nie? Człowiek zrozumie. Człowiek do końca wysłucha, nie? Człowiek pomoże, człowiek otwarty jest, ją. Człowiek może i wie, co to żarty też, ją. Człowiek się spóźni, ale na pewno nie kurwi, ją. Człowiek nie musi, bo woli się rozluźnić, ją. Człowiek spokojny, nie wie, co to agresja, ją. Bezjaj, ją. Człowiek nie jest taki, wiesz jak, ziom. Człowiek podda, kupi, poklepie, ziom. Człowiek podda, nie stupi, nie zajebie, ziom. Jak w niebie, ziom, życie płynie bez problemów, ziom. Tylko mi nie mów, że czuna wzrób, ziom. Bo człowiek nie ciula, nie kłamie, nie wałuje, ziom. Serca na mnie nie złamie, bo nie jest chujem, ziom. Nie zdradzi, bez zgody nie wsadzi, ziom. Człowiek poradzi, nie poradzi, a doradzi, ziom. Człowiek nie urazi, nie przerazi, wiesz, ziom. Człowiek nie jest, ziom, człowiek taki nie jest, ziom. Człowiek nie szuka, nie oszuka, poszuka, ziom. Zapyta, zapuka, zawita i odszuka, ziom. Człowiek polubi i pokocha, podupi, ziom. Człowiek to lubi od lat i nie jest głupi, ziom. Wszystko pozbiera do kupy, zawsze, ziom. Nie sprzeda swej dupy, zawsze, ziom. Człowiek się napije, nigdy nie zapije. Człowiek nie zabije, prędzej rurę nabije, ziom. Czy nie? Czy jak, czy co, czy gdzie? Musisz to wiedzieć, pisać dobre jest. Że co, że co, że człowiek taki nie jest. Pamiętaj o tym, w głowie to sobie zapisz. Po co, po co, człowiek nie jest taki. Musisz to wiedzieć, pisać dobre jest. Że co, że co, że co, człowiek taki nie jest. Pamiętaj o tym, w głowie to sobie zapisz. Po co, po co, człowiek nie jest taki. Kurwa, powiedziałem, że nie ma być agresji, ale... Że bez agresji ma być spokój. No, ale już. Dobra, dobra, kurwa, człowiek taki nie jest. Człowiek spokojny, zrozumie. Człowiek posmakuje, człowiek uratuje. Dobrych uczynków chłopakom mu nie brakuje. Człowiek poda rękę, poda swoją dłoń. Wybierze pięści, zioma, odstawi broń. Bo człowiek wie, co to honor i szacunek, ziom. Zawsze przychodzi na ratunek, ziom. Nie zadaje bólu, nie zadaje cierpienia. A spełnia swoje marzenia. Bo człowiek ma odwagę, ziom. Zachowuje, jak zachować na powagę, ziom. Daje rady, ziom, to pan za tobą, ziom. Dzieli się zawsze solą, chlebem i wodą, ziom. Zapamiętaj to, człowiek nie się jedynemu synu. Tylko przekazuje pokój od Rzymu do Krymu. Człowiek nie walczy, ziom, człowiek nie walczy, ziom. Nie używa tarcia, że jedno mu wystarczy, ziom. Człowiek idzie, swoim tempem nie biegnie, ziom. Pościg święta, bawi się w nim powszednie, ziom. Kielicha jednie, ziom, przy ludziach nie pierdnie, ziom. Poważnie, kulturalny jest przesadnie, ziom. Na dnie nie był, no i nie będzie i tyle, ziom. No i się obudziłem. Czy to szczęście, czy nie? Czy to dobrze, czy źle? Te pytanie zostawiam dla ciebie. Człenio! Człenio!